मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। हो के मजबूर मुझे ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे। दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे। अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे। एक एक हर्फ जबी पर उभराया होगा। ओके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ओके मजबूर मुझे घबरा के नजर लाख बचाई होगी। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। है हर तरफ मुझको हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। ओके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। ओके मजबूर मुझे चलाए होंगे। छेड़ की बात पे अरमां चलाए होंगे। गम दिखावे की हंसी में उबलाए होंगे। नाम पर मेरे जबासू निकल आए होंगे। पर मेरे जबांसू निकल आए होंगे। सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा। ओके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। होके मजबूर मुझे जुल्फ